zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 sierpnia. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Święto Wojska Polskiego w tym roku dwudniowe. Za godzinę minister obrony spotka się z żołnierzami i pracownikami armii. Weekend gorący i burzowy, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski, ostrzegają synoptycy. Tam do 30 stopni. Rząd w Londynie wycofuje z Kabulu brytyjskich dyplomatów. Ewakuacja obejmie też część Afgańczyków. Święto Wojska Polskiego jutro, ale już dziś zaplanowano wydarzenia, które mają upamiętnić Bitwę Warszawską i jej bohaterów. W kolejną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami będzie można wziąć udział w festynach i piknikach oraz obejrzeć wystawy. Tegoroczne obchody Święta Wojska potrwają aż 2 dni. Resort obrony przygotował dziesiątki wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz festynów i pikników po to, żeby, jak mówi minister obrony Mariusz Błaszczak, jak najwięcej osób mogło świętować z żołnierzami i dlatego obchody są podzielone na 2 dni. Te sobotnie uroczystości rozpocznie poranne spotkanie szefa MON z żołnierzami i pracownikami wojska. Przed południem Mariusz Błaszczak pojawi się też na pikniku w Tomaszowie Mazowieckim, a potem w Ossowie. Wszystkie te imprezy odbywają się pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Zapraszam serdecznie, żeby uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. Będzie można tam spotkać żołnierzy Wojska Polskiego oczywiście, zapoznać się ze sprzętem, porozmawiać z żołnierzami, a także skosztować grochówki. Zapraszał minister Mariusz Błaszczak. Punktem kulminacyjnym sobotnich obchodów będzie apel pamięci na Powązkach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Polsce mamy już 4. falę pandemii koronawirusa. Liczba zakażeń wzrasta o około 20-30% tygodniowo. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiada, że jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie zwiększona baza łóżek covidowych. Mamy 309 zajętych łóżek na ponad 6 tysięcy łóżek, które są w gotowości i czekają, więc mamy obłożenie na poziomie mniej więcej 5%, a jesteśmy przygotowani, żeby w ciągu tygodnia zwiększyć tą bazę łóżkową do 11 tysięcy. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 196 przypadków koronawirusa, zmarło 6 zakażonych osób. Pytano o możliwość powrotu ograniczeń epidemicznych. Rzecznik resortu powiedział, że ta decyzja zależy od naszego zachowania. Tych obostrzeń nie wprowadzi rząd, ale wprowadzimy je sobie sami, jeżeli nie będziemy się szczepić. W Polsce wykonano już blisko 35 milionów 300 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów Polaków. Gorący weekend na południu kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem 1. i 2. stopnia, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. Na południu, w sobotę, niedzielę i poniedziałek będzie bardzo ciepło. Miejscami ta temperatura sięgnie 30 stopni. Pojawią się burze. Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami dotyczą Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Nawałnic trzeba się spodziewać m.in. w górach, informuje Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trzeba te prognozy na bieżąco sprawdzać, obserwować sytuację na niebie, w razie załamania pogody zmieniać trasę wycieczki, abyśmy się nie znaleźli w jakimś wysokim położeniu, wysokim punkcie w czasie takiej burzy. W Tatrach tłumy turystów, padają rekordy frekwencji. Przy takiej pogodzie na szlaki rusza 30-40 tysięcy osób dziennie. Są problemy z dojazdem do punktów wejściowych, z zaparkowaniem samochodu, są kolejki do kas biletowych i są zatory, kolejki przy różnych takich wąskich gardłach na szlakach. Takimi miejscami są przede wszystkim sztuczne ułatwienia, czyli łańcuchy. Dlatego TPN apeluje do turystów o wcześniejsze rozpoczynanie górskich wycieczek. Ewakuacja Brytyjczyków z Kabulu to kwestia nadchodzących dni, ogłosił premier Boris Johnson. Talibowie są już blisko stolicy Afganistanu. Po wycofaniu się amerykańskich wojsk, rebelianci w ciągu tygodnia przejęli ponad połowę prowincji w kraju. Premier Johnson powiedział, że ewakuacja obejmie nie tylko brytyjskich dyplomatów, ale również część Afgańczyków. W ciągu najbliższych kilku dni ogromna większość pracowników i urzędników ambasady powróci do kraju. Zwiększymy też nasze wysiłki, by ewakuować tych Afgańczyków, którzy przez ostatnie 20 lat pomagali nam, a także siłom międzynarodowym. W Kabulu prawdopodobnie wylądowała już pierwsza grupa amerykańskich żołnierzy. Wojskowi mają pomóc w ewakuacji dyplomatów i obywateli USA z Afganistanu. Kierownictwo amerykańskiej ambasady w Kabulu nakazało swoim pracownikom zniszczenie poufnych dokumentów oraz amerykańskich symboli. Jak tłumaczy, w związku z ofensywą militarną talibów nie chce, by trafiły one w ich ręce, a następnie zostały użyte w antyamerykańskiej propagandzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Dariusz Urbanowicz. A zaczynamy od tenisowych wieści z Kanady i niestety porażki najlepszego polskiego zawodnika. Mimo niezłej gry Hubert Hurkacz żegna się z Toronto. W ćwierćfinale przegrał z dwójką ATP Danielem Miedwiediewem 6-2, 6-7, 6-7. Piątkowe szlagiery ekstraklasy trzeba przyznać stały na niezłym poziomie. W sumie padło 7 bramek. Najpierw Lech pokonał w Niecieczy Brookbet 3-1, a wieczorem Stalówka wygrała z Wisłą 2-1. Ruszyła Bundesliga. Robert Lewandowski z golem w meczu otwarcia przeciwko Borussii Mönchengladbach. Ale remis 1-1 Bayernu został uznany przez niemiecką prasę za falstart i nie wypał. Na Wyspach Arsenal potwierdził, że jest cieniem samego siebie. Na otwarcie sezonu Premier League przegrał 0-2 z Brentfordem. Dziś w Tour de Pologne piąty etap. 19-kilometrowa indywidualna jazda na czas po ulicach Katowic. Spełniony jako ojciec, niedawno urodziła mu się córeczka, lecz niespełniony w tej edycji wyścigu dookoła Polski Michał Kwiatkowski mówi o układzie sił przed dzisiejszą czasówką. Trzeba pojechać ile sił w nogach i na pewno to zrobię. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Może nie są to specjaliści, tak jak ja nie jestem specjalistą w jeździe indywidualnej na czas, ale przed polską publicznością na pewno dam siebie 100% i zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi. Mam nadzieję, że po zwycięstwo. Liderem Tour de Pologne jest mistrz Portugalii w jeździe na czas, Pedro Almeida. Ma 21 sekund przewagi nad Kwiato. Wczoraj peleton zakończył przedzieranie się przez góry, a najlepszym spinaczem wśród kolarzy został Łukasz Owsian. O tym, że polskie judo od lat pogrążone jest w kryzysie, przekonujemy się regularnie na dużych turniejach. Wczoraj nasi czołowi zawodnicy, w tym olimpijczycy z Tokio 2020, w liście otwartym opublikowali wotum nieufności wobec prezesa Jacka Zawadki i trenera kadry Mirosława Błachnio. Mówi zdobywca ostatniego medalu dla Polski w judo, Paweł Nastula. W tym liście jest wszystko napisane, znaczy nawet nie wszystko, więc tam jeszcze jest dużo innych kwiatków, które też powinny ujrzeć światło dzienne. Przykre jest to, że jeżeli zostanie to, co jest do tej pory, no to jeszcze więcej zawodników zrezygnuje ze szkolenia, bo po prostu nie wyobrażają sobie dalszej współpracy w takich warunkach. Wielki szacun dla wszystkich tych zawodników, którzy napisali ten list, tak, i podpisali się, bo to nie jest widzimy się jednego czy dwóch zawodników. To świadczy o tym, że naprawdę nie jest dobrze. No. Paweł Nastula to mistrz olimpijski z Atlanty 9-6, czyli sprzed ćwierćwiecza. Tu stawiamy kropkę w sporcie, usłyszymy się za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com 30 stopni pokażą termometry w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Nieco mniej, 29 we Wrocławiu i Lublinie, w Olsztynie 26. Na razie słonecznie, ale po południu na wschodzie i południowej części kraju będzie się chmurzyć, padać i grzmieć. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Pytacie, jak pchnąć kulą. Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 12 milionów złotych. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz, że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, akwaparki, polska animacja, najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to... W tę sobotę w Lidlu polski schab wieprzowy bez kości w plastrach XXL 45% taniej, 8,95 za 700 gramów. Polska papryka czerwona 55% taniej, 3,99 za kilogram. Wszystkie tabletki do zmywarki 1 plus 1 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale proszę Państwa, będzie jeszcze więcej emocji sportowych, bo już za 10 dni w Tokio rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie na zegarze 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. I od tego tematu zaczniemy, ale to za kilka minut. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. Już za 10 dni w Tokio rozpoczną się Igrzyska Paraolimpijskie. Do stolicy Japonii pojedzie 89 sportowców. Tym pozostały już ostatnie treningi w kraju, mówi Piotr Musiał, wiceprezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawni Start Koszalin. Wierzę głęboko w to jako prezes, trener, że wszyscy moi zawodnicy przywiezie te medale, ale wiemy jak to jest w sporcie. Trzeba mieć trochę tego szczęścia sportowego, tak zwana dyspozycja dnia. Solennie moi zawodnicy przepracowali ten okres przygotowań do startu i jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to każdy z nich ma szansę na zdobycie tego medalu. Maciej Sochal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio będzie bronił złotego medalu z Rio. Presja jest, ale i tak już dużo osiągnę. Zobaczymy, będę walczył. Co się uda zrobić, to wiadomo, że to zależy to od szczęścia, od wielu czynników, nie tylko od treningu. Zobaczymy, jak się losy potoczą. Miał pan kontuzję, czy teraz wszystko w porządku? Nie, teraz jest jeszcze gorzej. Stosując leki przeciwbólowe, to będę startował na tej imprezie. Troszeczkę wyniki poprawiłem od ostatniej imprezy, więc myślę, że powinno być dobrze. Grzegorz Lanzer na ostatnich Igrzyskach Paralimpijskich zajął 8 miejsce. Teraz do Tokio jedzie pan po medale? Każdy zawodnik chyba jedzie walczyć tam o medale, a co będzie na miejscu, to zobaczymy. To dla mnie oczywiście osiągnięcie. Nie oszukujmy się, jest to chyba najważniejsza impreza dla sportowca. No stres i chyba zdenerwowanie jeszcze przyjdzie pora, na razie jeszcze jest spokój. Trenujemy tutaj na miejscu w starcie, próbujemy wszystko zrobić, żeby było jak najlepiej pod względem przygotowawczym. To już na pewno końcówka, trochę czasu będzie po przylocie na aklimatyzację i końcówkę treningów. W Tokio mnóstwo testów na koronawirusa, wiele obostrzeń. To będzie ogromne wyzwanie dla naszych reprezentantów. Jednocześnie walka z samym sobą. I Maciej, i Robert są już po testach tutaj na miejscu w Koszalinie. Robili to i wczoraj, i przedwczoraj, bo to musi być odpowiednia akredytacja tam ze strony organizatora para igrzysk, więc naprawdę tych procedur jest mnóstwo, jak się zachować. Odnośnie testów i nie tylko, bo określonych zachowań ze względu na inną specyfikę kulturową w Japonii. To dla mnie jest trochę dziwne, no ale Japończycy mają takie wymagania i musimy je stosować. Nie jest to dla mnie komfortowe. Myślę, że dla każdego sportowca to nie jest komfortowa sytuacja, ale wszyscy musimy się z tym zmierzyć. Trzeba będzie po prostu odnaleźć się w sytuacji i robić swoje. 27 startuje Grzegorz w ciężarach, Maciej 28 i 30. Pierwsza maczuga, drugie pchnięcie kulą. Robert... 29. Trzymamy kciuki za polskich sportowców, a gościem niedzielnej trzeciej strony medalu będzie Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. I'm

9. Ministerstwo Obrony Narodowej rusza z kolejnym konkursem w ramach programu Strzelnica w powiecie. Jego budżet to aż 5 milionów złotych. To program, który jest oczekiwany przez społeczeństwo. Komentuje minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie, bo przecież mamy fenomen klas mundurowych, żeby studenci, żeby ci wszyscy, którzy są zrzeszeni w organizacjach proobronnych, no i w końcu również rezerwiści, żeby mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności. No zależy nam na tym, żeby ludzie potrafili posługiwać się bronią. Podpułkownik Waldemar Krzyżanowski z biura programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Nam przede wszystkim chodzi o to, że mamy 11 tysięcy uczniów w klasach wojskowych. 11 tysięcy naprawdę to jest bardzo dużo. Liczymy, że w przeciągu 3 lat podwoi się ta ilość. W przypadku wynajmu przez żołnierzy, przez uczniów, jest to wynajęcie zupełnie za darmo i w umowie jest zawarte, że te strzelnice muszą być w ten sposób przekazywane do roku 2033. Czas na złożenie ofert samorządowcy mają do 15 grudnia bieżącego roku. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Pytanie, czy państwo skorzystaliby z takiej strzelnicy i czy broń w domu to dobry pomysł? Oczywiście po przeszkoleniu. Czy państwo czuliby się wtedy bezpieczniej? 22 i 7 trójek, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak próbę ty uszym być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Dzisiaj pogodnie będzie, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie. Po południu na południu i na wschodzie możliwe są burze, lokalnie z gradem. Dzisiaj na termometrach od 22 stopni nad samym morzem, 27-28 w centrum, do 30 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Czy to dobry pomysł, by rozwijać umiejętności strzeleckie Polaków, proszę państwa? To w sprawie strzelnic, którym mają się pojawić 22 i 7 trójek. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Ministerstwo Obrony Narodowej chce, aby w każdym powiecie znajdowała się strzelnica. Co państwo na to? Jestem jak najbardziej za. Jest to jeden z pomysłów, który odciągnie, mam nadzieję, ludzi od telewizorów, smartfonów, komputerów. A poza tym, to już było tak kiedyś, że na lekcjach PO, czyli przysposobienia obronnego, my chodziliśmy na strzelnicę i ja pamiętam, że ja strzelałam. I to była świetna zabawa. Super rywalizacja. To było coś, co dawało dużo radości, strzelanie do tarczy. Jeśli ktoś chce posiadać broń, to warto, żeby się nauczył, jak z niej korzystać. Więc ten pomysł wydaje się sensowny. Co państwo o nim myślą? 22 i 7 trójek, ten numer do państwa dyspozycji. She left it.

Dzień dobry weekend Państwu. Najbliższe dwa dni i kolejne również proponuję spędzić przyjemnie i w otoczeniu interesujących dźwięków. W niedzielę w Krakowie odbędzie się pierwszy z 17 koncertów 17-dniowego festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. W niedzielę o 20:30 w Bazylice Bożego Ciała zagra organista Andrzej Białko, który zasłynął wykonaniem wszystkich dzieł organowych Bacha. I część tych utworów wykona podczas krakowskiego koncertu. Wśród festiwalowych zaproszonych artystów jest m.in. klawesynistka Elżbieta Stefańska i skrzypek koncertmistrz berlińskich filharmoników Daniel Stabrawa. Podczas festiwalu będzie można usłyszeć muzykę wszystkich epok, od średniowiecza po współczesność. Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia. Dziś zaczął się 17. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Podczas festiwalu prezentowane są utwory kompozytorów ważnych dla Fryderyka Chopina i tych, na których oddziaływał znacząco sam Chopin. Usłyszymy arcydzieła Lipińskiego, Mańskiego, Gołąbka, Bacha, Zelenki, Beethovena, Berlioza, Rossiniego, Schuberta, Schumana, Brahmsa, Liszta, Rachmaninowa i wielu innych. Walorem festiwalu Chopin i jego Europa jest przywoływanie oryginalnego brzmienia utworów, które są wykonywane na instrumentach z epoki lub ich kopiach. Pianiści grają na fortepianach z kolekcji Instytutu, który dysponuje obszernym zbiorem instrumentów z czasów chopinowskich. Podczas tego festiwalu odbędzie się m.in. premiera zrekonstruowanego koncertu klarnetowego Karola Kurpińskiego. W sobotę o 20:00 w sali Moniuszki Teatru Wielkiego Opery Narodowej odbędzie się koncert inauguracyjny pod batutą Fabio Biondiego. A w programie Stanisław Moniuszko w niedzielę o 21:00 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej koncert symfoniczny dyrygują Martyna Pastuszka i Dirk Vermeulen. A w programie Karol Kurpiński, Karol Lipiński i Fryderyk Chopin. W Żarnowcu w niedzielę odbędzie się koncert dialogowy na sopran, baryton, chór mieszany, saksofon, akordeon, organy i orkiestrę dętą. Koncert pod tytułem Misa pro pace, czyli Msza o pokój. Tytuł nawiązuje do pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów z XV wieku, będących własnością skarbca opactwa benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy jest inspiracją i podstawą działania artystycznego, a twórcy artyści, wykonawcy podjęli próbę nawiązania dialogu przeszłości, tej XV-wiecznej, z przyszłością XXI wieku. Eksperyment poszerza działanie o improwizację muzyczną, interakcję z publicznością i zestawia łacinę z językiem kaszubskim. A koncert odbędzie się jutro o godzinie 20:30 w Kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu. A dla tych z Państwa, którzy potrzebują oderwać się od klasycznych brzmień, ale pozostać przy tradycji kulturowej, choć niekoniecznie swojej, dziś o 16:00 w klubie Progresja w Warszawie zaczyna się African Beats Festival, święto muzyki afrykańskiej, czyli popołudnie i wieczór będzie pełne etnicznych brzmień prosto z ojczyzny afrobitu. Na scenie m.in. Mamadou i Samayun, The Afronauts i Groove Baza. Dobrego muzycznego weekendu. Katarzyna Cyfier. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you, you'd do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair, you clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't temat strzelania wywołuje emocje, no i pojawiają się pytania dotyczące naszego bezpieczeństwa. Słuchaczka w tej sprawie. Proszę pana, tak jak orliki nie wpłynęły na poprawę sukcesy naszej reprezentacji, tak samo sądzę, że strzelnice nie wpłyną na obronność naszego kraju. Chociaż zdania są podzielone i tutaj inny punkt widzenia. Akurat z synem chodzimy raz na jakiś czas na strzelnicę tutaj pod Warszawą. Oczywiście no, uważam, że to bardzo fajny sport jest. A druga sprawa to, czy powinniśmy mieć broń, każdy obywatel powinien mieć broń u siebie w domu. Uważam, że jak najbardziej. Raz, że ja mieszkam pod Warszawą w domku, czułbym się bezpieczniej. A druga sprawa, żaden, podejrzewam, inny kraj miałby jakieś obawy zaatakowania przykładowo jakiegoś kraju, gdzie wiedziałby, że każdy obywatel w domu posiada broń. No ale najpierw trzeba nauczyć się z tej broni korzystać. Jeżeli myślimy o tym, żeby być państwem w miarę niezależnym, to już mówię ponad samą frajdę ze strzelania, tak? Z samej towarzyskiej aspektu, to jedynie model szwajcarski ma sens, czyli tam, gdzie ludzie są przeszkoleni niemalże wszyscy, mało tego, tam większość ludzi posiada broń. A chodzi mi o to, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem świata. Nawet nasi bracia Czesi mają więcej sztuk na 1000 mieszkańców. I z tą refleksją państwa zostawiamy, bo czas nam się już kończy i dziękujemy za wspólnie spędzone prawie 3 godziny. Po godzinie 9:00 sezon ogórkowy, gościem Mateusza Drozdy będzie Andrzej Halicki, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. A my już mówimy do usłyszenia. Olga Szućko, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. My słyszymy się w niedzielę po godzinie 8:00 w Bed & Breakfast.